Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Teraz za jedyne 899, taniej o 200 zł. Android TV Sony 65 cali, taniej aż o 1000 zł. Media Ekspert jest Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Projekt oświadczenia na temat migracji, który dzisiaj mieli przyjąć unijni ministrowie spraw wewnętrznych, został zablokowany przez Polskę. Ostatni amerykański samolot odleciał z Afganistanu, ewakuacja została zakończona. Wzrost zakażeń nastąpi w Polsce w połowie września, a następnie w połowie października. Tak o możliwych zachorowaniach mówi wiceminister zdrowia. Polska zablokowała na poziomie ambasadorów projekt oświadczenia na temat migracji, który dzisiaj mieli przyjąć unijni ministrowie spraw wewnętrznych, dowiedziała się nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Powodem był brak zgody Słowenii, kierującej teraz pracami Unii, na wpisanie do oświadczenia fragmentu mówiącego o zagrożeniach hybrydowych oraz instrumentalizacji migracji w odniesieniu do Białorusi. Polska zabiegała o zapisy dotyczące zagrożeń hybrydowych, wykorzystywania migracji w tym celu i konieczności wzmocnienia odporności Unii Europejskiej w związku z działaniami reżimu w Mińsku. Z moich ustaleń wynika, że Polskę w jej zabiegach poparły kraje bałtyckie i państwa Wyszehradu. Nadzwyczajna narada unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli ma być przede wszystkim poświęcona sytuacji w Afganistanie i problemowi migracji, ale ma się także pojawić temat podsycania przez białoruski reżim kryzysu migracyjnego na granicy z Polską, Litwą oraz Łotwą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A naradę zaplanowano na dzisiaj. 20-letnia wojna Stanów Zjednoczonych w Afganistanie dobiegła końca. Pentagon poinformował, że ostatnie amerykańskie samoloty wojskowe odleciały z Kabulu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Zakończenie amerykańskiej misji wojskowej w Afganistanie ogłosił szef Centralnego Dowództwa USA, generał Kenneth McKenzie. Jestem tu, by ogłosić zakończenie wycofywania naszych oddziałów i zakończenie misji ewakuacji Amerykanów, obywateli innych krajów, a także zagrożonych Afgańczyków, oświadczył McKenzie. Generał podkreślił, że dobiegła końca operacja militarna, która rozpoczęła się niedługo po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. McKenzie powiedział, że z Afganistanu ewakuowano łącznie ponad 6 tysięcy obywateli USA. Przyznał jednak, że kilkuset Amerykanów pozostało w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że czwarta fala pandemii koronawirusa zaczyna się w Polsce rozpędzać. Jest coraz więcej nowych przypadków. Dzisiaj o 42% więcej niż tydzień temu. Coraz więcej jest też zajętych łóżek przez pacjentów z COVID. Waldemar Kraska wyraził nadzieję, że osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły, zrobią to wkrótce, dzięki czemu ponownie uruchamianie placówek covidowych nie będzie konieczne. Podkreślił, że szpitale są potrzebne także innym chorym. Wiceminister dodał, że według modeli matematycznych, które poprzednio dobrze przewidywały przebieg pandemii, wzrost zakażeń nastąpi w Polsce w połowie września, a następnie w połowie października. Jeżeli będziemy na tym poziomie wyszczepialności, jak w tej chwili, no to jeden model mówi o 15 tysiącach zakażeń dziennych, ale są modele bardziej pesymistyczne, które mówią o tysiącach, czyli 20, 30, a nawet 40 tysięcy zakażeń dziennie. To są bardzo duże liczby. Mam nadzieję, że do takich ilości zakażeń nie dojdzie. Wiceminister zdrowia podkreślił, że dynamika czwartej fali pandemii zależy w dużej mierze od postępu szczepień. Odwołanie niektórych operacji na taki krok zdecydowała się natomiast część szkockich szpitali. Kraj notuje rekordowe liczby zakażeń, choć dzięki szczepionkom liczba zgonów jest o wiele niższa niż podczas poprzednich fal pandemii. Adam Dąbrowski. Wprawdzie nie chodzi o operacje, które ratują życie, ale dolegliwości często są dotkliwe, a po miesiącach pandemii zaległości duże. Mówimy o wymianie stawu kolanowego czy usunięciu ósemki. Robimy to niechętnie, bo akurat już udawało nam się to wszystko nadrobić. Mówi BBC naczelny lekarz kliniczny kraju Jason Leachy. Najgorsza sytuacja w Lanarkshire i w Glasgow. Pierwsza minister kraju spędziła dzień w izolacji po tym, jak osoba, w której towarzystwie przebywała, zachorowała na COVID. Teraz Nicola Sturgeon poinformowała już, że jej test dał wynik negatywny. A tymczasem po południowej stronie granicy, w Anglii, liczba przypadków spada od paru dni. Teraz średnia tygodniowa to około 25 tysięcy. Ale pojutrze angielskie dzieci wracają do szkół, a część ekspertów nie kryje niepokoju, łącząc wzrost liczby zakażeń w Szkocji z faktem, że tam uczniowie wrócili do ławek dwa tygodnie temu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia opady deszczu na północnym wschodzie, w centrum i na południu. Przejaśnienia możliwe na wschodzie, południowym wschodzie oraz północnym zachodzie kraju. Na termometrach w ciągu dnia będzie od 15 do 20 stopni. Rano gdzieniegdzie na wschodzie i w centrum zanikająca mgła. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. No i spotykamy się pod koniec sierpnia roku 2021 w audycji Od Panka do Franka. Ten program realizuje Elżbieta Różycka, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny drugiej w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia, i trochę czuję, że w czasy i wakacje dla mnie się już skończyły, ale dzisiaj jeszcze tańczę. Jeszcze śpiewam, ale jutro to się skończy. Się skończy. jeszcze nie śpię. Ciągle myślę o nas. Mam marzenia, że nie musimy pracować. Dzisiaj jeszcze tańczę, dzisiaj jeszcze śpiewam, ale jutro to się skończy. A jak u Państwa koniec turnusu, czy może wakacje są nieustające, jak w filmie Jima Jarmusza, Permanent Vacation. A proszę do mnie pisać, radosław.okrasko@polskieradio.pl. To lato było z komarami, a teraz zatańczymy z muchami. właśnie zauważyłem, że minęło 40 lat od premiery filmu Jima Jarmusza Nieustające wakacje, a utwór Spotkajmy się pod koniec sierpnia zespołu Komety zawsze generuje u mnie wspomnienia związane z zespołem, w którym na gitarze grał Johnny Marr. Panic, The Smiths. DJ, śpiewał Morrissey, ja bym prosił, żeby mnie jednak oszczędzić. A teraz o speakerach radiowych zaśpiewa wokalista zespołu Wczasy, a utwór to Ryszard. Radiowi gratulują, wyciągają do mnie ręce, padają na kolanach i ty lecą od wieczora do rana. Speakerzy radiowi gratulują, wyciągają do mnie ręce, padają na kolanach i ty lecą, i ty lecą, i ty lecą. radiowi gratulują, wyciągają do mnie ręce, padają na kolanach i ty lecą od wieczora do rana. Spikerzy radiowi gratulują, wyciągają do mnie ręce, padają na kolanach i ty lecą, i ty lecą, i ty lecą. Skoro hity mają lecieć, to jeszcze jeden poleci z repertuaru The Smiths. A rush and a push and the land is ours. Zanim powstał zespół The Smiths, na brytyjskim rynku muzycznym już sobie odważnie poczynali Baskoksi i do ich piosenki z kolei polscy analogsi napisali polski tekst. Każdy wrobi się w miłość. Yeah. Ever Fallen in Love. Chyba największy hit Buzzcocksów, tym razem w polskiej wersji The Analogs. Kiedyś w swojej nocnej audycji po długim, ponad 20-minutowym utworze Krzysztofa Pendereckiego sięgnąłem po The Ramones, a dziś po Analogsach postanowiłem zagrać Irenę Santor, ale w przeróbce Skarbów. Co z tobą, mała? We'll be right back. studia. Do studia, proszę wszystkich. Uwaga, uwaga, za 5 minut zaczynamy audycję. Wszystkich proszę do studia. Jurek, możemy zaczynać? Ale my już, tak, my już wszyscy jesteśmy w studiu, już zaczęliśmy, dawno temu, pół godziny temu ponad, bo to już 32 minuty po północy. Audycja od Panka do Franka. Irena Santor zaśpiewała Otoczona dźwiękową tkanką przez skarby, bo dzisiaj jeszcze tańczę, jak zaznaczyłem na wstępie audycji od Panka do Franka. Teraz dla tańczących inaczej zagra zespół Furia z albumu Nocel, a utwór to Zamawianie drugie. Furia. Nie licząc dwóch demówek, debiutowali albumem Martwa Polska Jesień. wydanym w 2007 roku i w zasadzie z powodu nieuchronnego zbliżania się jesieni powinienem zagrać z tamtej płyty, ale nie. My gramy z albumu Nocel z 2014 roku, ponieważ lubię tę płytę i jeszcze jeden utwór Państwo zamówili, nomen omen, bo zamawianie drugie za nami, a to będzie zamawianie, no w zasadzie właśnie drugie. I utwór Beze mnie, chociaż z moją niestety zapowiedzią. Ostatniego dnia sierpnia roku 1928 w Berlinie odbyła się prapremiera opery Za trzy grosze autorstwa duetu Kurt Weill i Bertolt Brecht. Publiczność w Berliner Theater była zaszokowana i równocześnie zafascynowana sztuką ukazującą Berlin prostytutek, żebraków i biedaków. A w 1991 roku szwajcarski zespół The Young Gods umieścił na albumie The Young Gods Play Kurt Weill swoją wersję Alabama Song spółki właśnie wspomnianej. Jakby nie liczyć, no 30 lat minęło od premiery tej płyty. The Young Gods. Tydzień temu w audycji Od Panka do Franka zagrali m.in. Die Krupps, Neizerep i Laibach. Dziś z szuflady z rokiem industrialnym wyskoczyli The Young Gods. A jeszcze jeden utwór z albumu zawierającego songi autorstwa duetu Kurt Weill i Bertolt Brecht, Maki Messach. Häufig flossen rot, wenn diese Blut vergießt. Maki Messer trägt nen Handschuh, drauf man keine Untatlicht. An den schönen blauen Sonntag liegt ein Toter, mein Ausbrand. Und ein Mensch geht um die Ecke, der man Maki Messer nennt. Reiche Mann, und sein Geld hat Maki Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tower war gefunden mit nem Messer in der Brust. Und am Kegel Maki Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feiern so hoch, sieben Kegel und am Grab. Powstali w 1985 roku, a swoją nazwę The Young Gods zaczerpnęli z jednej z wczesnych epek zespołu Swans, którzy teraz zagrają z bardzo mrocznej płyty Children of God, wydanej w 1987 roku, utwór Like a Drug. Ah, Państwo przyznają, bardzo chwytliwy refren, sza-la-la-la, wykonał zespół Swans. A my zakończymy tę pierwszą godzinę audycji od Panka do Franka utworem z solowej płyty lidera Swansów, Michaela Gere, Untitled Love Song.